Bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 8 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Wszystko w porządku, pisze Donald Trump. Po irańskim ostrzale amerykańskich bazwirek żadnemu z żołnierzy prawdopodobnie nic się nie stało. W ataku nie ucierpieli też polscy wojskowi, zapewnia rzecznik rządu. Nie ma żadnych ofiar wśród polskich żołnierzy, którzy stacjonują w kilku bazach na terenie Bliskiego Wschodu. Ruszyła procedura odwołania dyrektora Teatru Bagatela w Krakowie. Henryk Jacekes usłyszał 9 zarzutów, nie przyznał się do winy. Polscy żołnierze nie ucierpieli w atakach w Iraku. W nocy Iran ostrzelał dwie bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w tym kraju. To odpowiedź na zabicie przez Amerykanów generała Kasema Sulejmaniego. Informacje napływające z Bliskiego Wschodu niepokoją, mówił w programie Pierwszym Polskich Radio rzecznik rządu Piotr Müller. Przede wszystkim oczywiście to są niepokojące informacje, które pochodzą z Bliskiego Wschodu, ale chciałbym uspokoić, że polskim żołnierzom nic się nie stało, nie ma żadnych ofiar wśród polskich żołnierzy, którzy stacjonują w kilku bazach na terenie Bliskiego Wschodu. Uspokajające wieści płyną też z Waszyngtonu. W irańskim ataku odwetowym na bazy wojskowe USA w Iraku prawdopodobnie nie zginął żaden Amerykanin, informują przedstawiciele władz. Prezydent Donald Trump napisał na Twitterze, że sytuacja wygląda dobrze i zapowiedział, że rano czasu miejscowego wygłosi oświadczenie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Kilkanaście irańskich rakiet balistycznych spadło na dwie bazy w Iraku, w których stacjonują amerykańscy żołnierze, Al-Asad oraz Erbil. Irański minister spraw zagranicznych Javad Zarif oświadczył później, że Teheran zakończył proporcjonalny atak odwetowy na podstawie artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych. W nocy czasu waszyngtońskiego prezydent Donald Trump spotkał się z doradcami do spraw bezpieczeństwa narodowego. Wszystko w porządku, napisał później na Twitterze. Trwa ocena strat i potencjalnych ofiar. Na razie wygląda to dobrze, dodał i zapowiedział, że w środę rano czasu waszyngtońskiego wygłosi oświadczenie. Przedstawiciele Pentagonu poinformowali tymczasem, że w irańskim ataku mogły być ofiary wśród Irakijczyków. Ich liczba jest jednak prawdopodobnie niewielka. Demokraci wezwali prezydenta Trumpa, by zachował powściągliwość. Ameryka i świat nie mogą sobie pozwolić na wojnę, napisała na Twitterze demokratyczna przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie szefowa Komisji Europejskiej zwołała na rano specjalne posiedzenie komisarzy. W piątek zbiorą się unijni ministrowie spraw zagranicznych. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz będzie już za kilka minut gościem salonu politycznego Trójki. Władze Krakowa rozpoczęły procedurę odwołania dyrektora Teatru Bagatela. Henryk Jacek S. usłyszał 9 zarzutów, w tym nakłaniania podwładnych do innej czynności seksualnej. W takich okolicznościach nie może pełnić dalej funkcji dyrektora, tłumaczy rzeczniczka prezydenta Krakowa Monika Chyla. Prezydent podjął decyzję, żeby rozpocząć procedurę odwołania dyrektora ze stanowiska. Przede wszystkim trzeba będzie poprosić o opinię związki zawodowe, no i zostanie rozwiązany kontrakt z panem dyrektorem. W takiej sytuacji również w planach jest konkurs na to stanowisko, który zostanie wtedy rozpisany. Henryk Jacekes nie przyznał się do winy, wyszedł na wolność po wpłaceniu 50 tysięcy złotych kaucji. Ma zakaz pełnienia funkcji publicznych oraz zakaz zbliżania się do kobiet, które miały być jego ofiarami. W listopadzie 9 aktorek i pracownicy działu administracyjnego oskarżyło dyrektora o molestowanie. Poszkodowani w pożarze hospicjum w Chojnicach mogą zostać w szpitalach do czasu ponownego otwarcia zniszczonej przez ogień placówki. W poniedziałek 24 osoby zostały przewiezione do lecznic w Chojnicach i Człuchowie. Dwie opuściły szpitale. Reszta pacjentów jest pod opieką lekarzy, informuje dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Jerzy Karpiński. Kilku z tych chorych ma zwiększoną niewydolność oddechową wskutek zatrucia się dymem, który się ulatniał w czasie tego pożaru, a także kilku chorych ma nieznaczne oparzenia. Mówię nieznaczne, dlatego że zostały zaopatrzone natychmiast i one nie stwarzają zagrożenia dla tych chorych. Także generalnie możemy powiedzieć, że stan tych chorych, którzy znajdują się w szpitalach, jest stanem stabilnym z punktu widzenia medycznego. Placówka w Chojnicach ma wznowić pracę za 6 do 8 tygodni. W hospicjum w Słupsku zdecydowano o dodatkowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym. Do tej pory czujek nie mieliśmy, bo nie ma takiego wymogu, mówi dyrektor Teresa Jerzyk. Mamy drogi ewakuacyjne, jest taka firma, która sprawdza te gaśnice i to po prostu jest obowiązkiem. Czy po tej tragedii w chojnickim hospicjum czujki zostaną zainstalowane? Bezwzględnie. Prawdopodobną przyczyną wybuchu pożaru w Chojnicach było zaprószenie ognia od niedopałka papierosa. 94-latka z Warszawy odzyskała 90 tysięcy złotych, które wyłudzili od niej oszuści. Złodzieje, którzy działali metodą na wnuczka, wpadli na gorącym uczynku. Mariusz Pieśniewski. Mieszkanka Warszawy odebrała telefon od osoby, która podawała się za jej córkę. Mówiła, że jest w sądzie i pilnie potrzebuje pieniędzy na pomoc adwokatów. Zgodnie z zasadą oszustwa metodą na wnuczka, poszkodowana przekazała nieznanej osobie podającej się za znajomo jej córki 90 tysięcy złotych. Policjanci warszawskiego CBŚP szybko zatrzymali adresata paczki z pieniędzmi na gorącym uczynku. Okazał się nim 47-letni mieszkaniec województwa śląskiego, który nie spodziewał się zatrzymania przez policję. W śledztwie nadzorowanym przez prokuraturę Warszawa-Praga sprawdzane są zabezpieczone materiały dowodowe, m.in. pod kątem, czy byli także inni poszkodowani metodą na wnuczka. Pełna kwota wyłudzona przez oszustów wróciła do poszkodowanej 94-latki. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki o sporcie. 3-1. I wygrana z Bułgarią w walce o igrzyska w Tokio. Polskie siatkarki wygrały, choć pierwszy set turnieju kwalifikacyjnego nie należał do udanych. Powody tej słabej formy tłumaczy środkowa bloku Klaudia Alegierska. Gdzieś nam uciekła ta końcówka pierwszego seta. Nie kontrolowałyśmy, własne błędy gdzieś tam się wprowadziły w naszą grę, ale uspokoiłyśmy się i na nowo gdzieś tam ochłonęłyśmy. Drugi set przebiegł po naszej myśli i kolejne dwa również ważne zwycięstwo dla nas i cieszy to, że mamy troszkę lżej w głowach. Tym bardziej, że jutro mecz z Niderlandkami, które wygrały 3-0 z Azerbejdżanem. W grupie B Turcja przegrała z Niemcami 1-3. Awans do półfinałów wywalczą dwa najlepsze zespoły z obydwu grup. Do Tokio pojedzie jedynie zwycięzca całego turnieju. Zappeldoorn, skok na antypody. W Sydney zwycięstwo polskich tenisistów na zakończenie zmagań w turnieju ATP Cup. Polacy ograli Austrię, a swoje mecze wygrali Hubert Kurkacz. Pokonał w trzech setach samego Dominika Thiema oraz Kacper Żuk. On też w trzech setach wygrał z Denisem Nowakiem. Polacy już wcześniej stracili szansę na awans do ćwierćfinału. Wspominając o tenisie, warto dodać, że nowym kapitanem reprezentacji w Davis Cupie został Mariusz Fürstenberg. Zastąpił Radosława Szymanika, który tę funkcję pełnił przez 13 lat. W rajdzie Dakar rozpoczął się czwarty etap. Na trasę pierwszy wjechał lider motocykli, Amerykanin Ricky Barbeck. Pozycji wicelidera wśród kładów będzie bronił Rafał Sonik. Wczoraj był czwarty, bo też pustynia okazała się jedną wielką zagadką nawigacyjną. Chyba trzeba byłoby na niej mieszkać, żeby się wielokrotnie nie pogubić i żeby nie mieć kłopotów. Krążyłem po górach kilkakrotnie, miałem mniej szczęścia, ale przecież niecodziennie jest niedziela i tak się cieszę, że tylko tyle straciłem i że utrzymałem drugie miejsce w generalce. Daleko w klasyfikacji generalnej, po problemach na pierwszych etapach jest Jakub Przygoński, ale wczoraj błysnął formą, zajął drugie miejsce. W Arabii Saudyjskiej Dakar, a także mecze o Superpuchar Hiszpanii, mecze w Dżudzie nie cieszą się dużym zainteresowaniem kibiców hiszpańskich, rozeszło się tylko 9% biletów. Trybuny wypełnią więc lokalni miłośnicy piłki kopanej. Na początek mecz Valencia-Real Madrid dziś o 21:00. Wczoraj grali w pierwszym meczu Pucharu Ligi Angielskiej. Wysoką formę zaprezentowali piłkarze Manchesteru City. Pokonali swoich rywali z zamiedzy, pojechali na Old Trafford i ograli United 3-1. Rewanż na Etihad 29 stycznia. W środę zachmurzenie będzie duże, na południu kraju większe przejaśnienia, na południowym wschodzie bez opadów, na pozostałym obszarze okresami opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, na północnym wschodzie także śniegu. 0 stopni w Przemyślu, plus 1 w Rzeszowie, 2 w Suwałkach, Białymstoku, Zakopanem i Lublinie, 3 w Kielcach, Krakowie, Łodzi i Olsztynie, 4 stopnie w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Jeleniej Górze i Katowicach, 5 w Opolu, Wrocławiu, Poznaniu, Gorzowie, Gdańsku, 6 w Koszalinie i Zielonej Górze, a najcieplej w Szczecinie, plus 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zimę najlepiej spędzić pod dachem, w ciepłym i przyjaznym miejscu. A jeśli już musicie gdzieś wyjść, uważajcie, może być ślisko. Lecz jest sposób, by cieszyć się zimą bez przeszkód. Ogłaszamy zimowy sezon na Jeepa. Rozgrzewamy zimowymi ofertami. W wyprzedaży auta z rocznika 2019. Jeep Renegade i Jeep Compass w leasingu 100% dla firm i z rabatami do 15 tysięcy złotych. Promocja dotyczy wybranych wersji samochodów. Sprawdź w salonach i na salonjeep.pl. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. No, dzisiaj w nocy pojawiła się informacja, że siły irańskie, tak można powiedzieć, ostrzelały dwie bazy amerykańskie w Iraku. No i według doniesień prasy czy mediów irańskich te ataki przyniosły rzekome wielkie straty wśród Amerykanów, nawet 80 osób. No, wszystkie inne media, media amerykańskie, niezależne, te informacje nie potwierdzają, a sam Donald Trump powiedział, że sytuacja jest opanowana, jest w porządku. Czy ten atak pańskim zdaniem przyczyni się, bo są nawet też takie głosy, że tak powiem propagandowo Iran powiedział wszystko, co mógł powiedzieć, ogłosił wielkie zwycięstwo, no i teraz w związku z tym będzie mógł się wycofać na z góry upatrzone pozycje. Czy to prowadzi do zaostrzenia sytuacji? Jak to wygląda? Zobaczymy. Ja tu chcę powiedzieć, że my mamy kontakt z polskim dowództwem. W jednej z tych baz są polscy żołnierze. Wiemy na pewno, że oni nie ucierpieli w wyniku tego ataku. To dla nas jest najważniejsze. Poczekajmy jeszcze na oświadczenie prezydenta Stanów Zjednoczonych. On zapowiedział takie oświadczenie, jak Stany Zjednoczone interpretują tą sytuację. Natomiast rzeczywiście, no chciałbym, tak jak powiedział pan redaktor, żeby to zakończyło sprawę. No, Iran dokonał takiego gestu ważnego propagandowo i mam nadzieję, że to te kolejne kroki będą prowadzić do deeskalacji, ale musimy obserwować dalej, monitorować ściśle sytuację, co się dzieje w Iraku i zobaczymy, jaki będzie rozwój wydarzeń. A co to oznacza dla polskiej, w ogóle, dla polskiej obecności wojskowej w Iraku? Bo na ten temat też były różne sprzeczne doniesienia. Był ten głos parlamentu irackiego, a potem się okazało, że jednak wojska NATO czy wojska sojusznicze pozostają w Iraku. Jak to wygląda? Tutaj podzielamy stanowisko naszych sojuszników. Ambasador Polski przy NATO, pan Tomasz Szatkowski, wypowiadał się na ten temat. Na razie jest decyzja, że NATO chciałoby kontynuować tą misję. To jest misja o charakterze szkoleniowym. Ona jest ważna dla stabilizacji regionu, dla walki z ISIS, tym państwem islamskim. Ale zarazem są przyjmowane różne inne warianty. Jest też wariant, jeżeli byłoby zbyt duże niebezpieczeństwo przeniesienia ewakuacji tej misji do Kuwejtu, mówi się wprost. Także to nasze stanowisko jest tutaj wykazanie pewnej solidarności z innymi państwami i konsultowanie stanowisk. Ufamy, że sekretarz generalny NATO będzie tutaj podejmował właściwe decyzje w konsultacji z państwami członkowskimi. A jak Polska w ogóle ocenia tę decyzję, która doprowadziła teraz do tej reakcji irańskiej o zabiciu generała Sulejmaniego? Czy to jest, tak jak twierdzą niektórzy komentatorzy, twierdzi, że to takie pokerowe zagranie, ryzykowne na granicy doprowadzenia do wojny, a inni twierdzili, że wręcz przeciwnie, to jest ten ruch, który w dłuższej perspektywie przyniesie, że tak powiem, no, deeskalację napięcia. To są spekulacje eksperckie. Ja myślę, one są uprawnione. Ja jako minister spraw zagranicznych nie chciałbym się dawać te dywagacje. Chcę powiedzieć, z naszej strony oczywiście informacje pełne, które otrzymujemy od Stanów Zjednoczonych, także na forum NATO, one mają swoje uzasadnienie. Zagrożenie generała Sulejmaniego dla bezpieczeństwa było znaczne. Działania irackie prowadzone w ostatnich miesiącach wskazywały na pewną sekwencję. Także nie oceniając samego gestu, chcę powiedzieć, czy samego ataku, że tutaj racje pewne Stany Zjednoczone przedstawiły i tak jak powiedział sekretarz generalny NATO, no, państwa wykazały zrozumienie. A czy Polska jest w tych relacjach, w tej, takich sytuacjach konsultowana? Czy ktoś nas uprzedza o takich ruchach, mówię o działaniach amerykańskich, czy nie? Czy to jest, czy, jak to się odbywa? W tym wypadku to też jest informacja ze szczebla NATO. To jest działanie samodzielne Stanów Zjednoczonych. Nie jest to działanie NATO, ani działanie koalicji antydaesz, w której Polska uczestniczy. A co leży w takim razie, jeśli chodzi o teraz o ten rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, najbardziej w polskim interesie, jeśli tak można powiedzieć? No poza oczywiście dosyć banalnym stwierdzeniem, że uspokojenie sytuacji i brak wojny. My tutaj dążymy do deeskalacji konfliktu. Jesteśmy w kontakcie z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Byliśmy konsultowani w sprawie zwołania nadzwyczajnego spotkania ministrów spraw zagranicznych. Odbędzie się ono W piątek będę w nim uczestniczył. Chcemy przyczynić się tutaj do deeskalacji, a w szczególności jakby taki rys polskiej polityki spojrzenia na te kwestie polega na tym, że chodzi nam o to, żeby nie doszło do rozdźwięku między stanowiskiem amerykańskim i głównych państw unijnych, czy Unii Europejskiej jako całości. Dla nas zły scenariusz to to, że Stany Zjednoczone tracą zainteresowanie współpracą z Europą, więc musimy tu wykazywać zrozumienie. Z tego punktu widzenia. A propos tego punktu widzenia, czyli relacji między Unią a Stanami Zjednoczonymi, jak Polska ocenia te rozmowy, które po tym ataku między Niemcami a Rosją albo Francją, Niemcami a Rosją się odbywają? Pojawiły się takie głosy, że to jest wyraz braku zaufania ze strony głównych państw unijnych wobec Stanów Zjednoczonych. Cały czas obserwujemy te tendencje w polityce europejskiej, wypowiedzi prezydenta Macrona sprzed kilku tygodni świadczyło o tym, o próbie nawiązania lepszych stosunków, równoważenia tych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi poprzez relacje z Rosją. My uważamy, że to jest błędna polityka. Jak powiedziałem, dla nas jedność stosunków transatlantyckich i sojuszu jest podstawowa i to jest nasz punkt widzenia prezentowany na forach zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO. A zmieniając trochę, pozostając geograficznie w tym samym miejscu, bo też chodzi o Izrael, ale całkowicie zmieniając sprawę, bo nie chodzi już o konflikt bliskowschodni, tylko o relacje, powiedzmy, Polska-Izrael, czy Polska-Rosja, czy właściwie o spór dotyczący historii. Wczoraj decyzja, że prezydent Andrzej Duda nie wybiera się do Yad Vashem, do Jerozolimy, dlatego, ponieważ nie umożliwiono mu wygłoszenia wystąpienia podczas obchodów, które będą miały miejsce pod koniec stycznia, obchodów wyzwolenia Auschwitz. To prawda. Tak, ale ja rozumiem, że pan minister potwierdza ten fakt, ale chciałbym się dowiedzieć, jak należy to interpretować. Dosłownie, po prostu nie będzie prezydenta. To tyle też wiem, ale... Proszę sformułować pytanie. No, pytanie brzmi tak. Czy tego typu nieobecność pana prezydenta dobrze służy polskim interesom pańskim? No, dziękuję. To jest pytanie konkretne. Tak, dobrze służy. To była dobra decyzja. MSZ to popierał. Mało tego, było spotkanie Rady Gabinetowej. Ci ministrowie, którzy się wypowiadali, przyjmowali tę decyzję, którą konsultował pan prezydent z rządem, ze zrozumieniem. Już są reakcje prasy światowej, amerykańskiej, izraelskiej. Też to zostało przyjęte ze zrozumieniem przez naszych sojuszników Stany Zjednoczone. Mamy informację przekazaną polskiemu ambasadorowi. Nie może być tak, że reprezentant państwa, którego obywatele najbardziej ucierpieli, albo przynajmniej są narodem jednym z tych, którzy najbardziej ucierpieli. Mam tutaj też na myśli polskich Żydów, którzy zginęli w czasie Holokaustu, 3 miliony, że przedstawiciel tego państwa nie ma możliwości wypowiedzenia się. Uważamy, że to jest mój komentarz już taki bardziej jako ministra spraw zagranicznych, że Izrael tutaj podejmuje pewne ryzyko. Przecież prezydent Putin pokazał ostatnimi wypowiedziami, że dąży do reinterpretacji, narzucenia innej wizji nieprawdziwej początków II wojny światowej. No jest tu pewne ryzyko i taki wyraźny gest prezydenta, że on nie będzie uczestniczył w tym, widzę już, że spotyka się ze zrozumieniem. A dlaczego pańskim zdaniem Izrael się na to zdecydował? To znaczy, mając do wyboru doproszenie prezydenta Andrzeja Dudy i danie mu szansy wystąpienia, jednak się na to nie zdecydował? Myślę, że to jest pytanie do strony izraelskiej. Ja rozmawiałem też z ambasadorem Izraela na ten temat, żeśmy dyskutowali, przedstawiali racje, które teraz przedstawia pan prezydent, ale też nie chcę wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Te zaproszenie do prezydenta Putina było skierowane przed jego ostatnimi wypowiedziami. Myślę, że to jest też pewien problem dla Izraela. Nie wiem, czy dzisiaj ono byłoby podtrzymane, ale to jest ten jeden aspekt, że nie chcę tutaj krytykować Izraela, bo normalnie stosunki z normalną Rosją, one byłyby uzasadnione. Drugi jest taki aspekt, że to przecież jest spotkanie, konferencja organizowana przez prywatną fundację, a nie przez rząd Izraela, którą sponsoruje można powiedzieć, osoba ściśle współpracująca z Rosją. Trzeci aspekt to dla Izraela relacje z Rosją są ważne ze względu na bezpieczeństwo, na obecność Rosji w Syrii. Także ten cały kontekst daje pewne uzasadnienie dla tej decyzji izraelskiej. Tylko, że czy to oznacza, że my musimy w tym uczestniczyć i to legitymizować? Uważam, że ta decyzja jest dobra. Zwłaszcza, że przecież kilka dni później, cztery dni później będzie spotkanie na ten temat w Auschwitz. I nam chodzi o upamiętnienie ocalałych ofiar i tych przy obecności ocalałych. Nie chodzi nam o upolitycznienie tej kwestii, a to spotkanie w Jerozolimie to może się przerodzić właśnie w taką spotkanie o charakterze politycznym, interpretacji. Chcielibyśmy tego uniknąć. I prezydent Andrzej Duda będzie gospodarzem tego spotkania tu w Auschwitz, będzie miał możliwość wypowiedzenia się, a także ewentualnie ustosunkowania się do treści, które padną cztery dni wcześniej. Dlatego uważamy, że to jest bardzo dobra decyzja. Na ile te treści, które padną cztery dni wcześniej, bo tak też oceniają tu niektórzy komentatorzy, na ile to spotkanie w Yad Vashem było planowane, szczególnie w przypadku Rosji, jako pewnego rodzaju konkurencja w stosunku do tego, co się będzie odbywało w Auschwitz? Z tym się nie zgodzę, dlatego że te spotkania są tam cyklicznie co 5 lat organizowane i to jest jedno z tych 5 lat, czyli ono tutaj się wpisywało w ten program. Ono nie odbywa się w tym samym czasie. Jest, termin jest dostosowany mniej więcej do tej daty, tak żeby też nie kolidować ze spotkaniem w Auschwitz. Natomiast być może nawet ten gest prezydenta i stanowisko Polski też spowoduje pewną refleksję i nawet to wystąpienie Putina, ono może być do przyjęcia właśnie z tego względu. Mhm. Więc miejmy nadzieję i chcielibyśmy, żeby ono się też dobrze zakończyło. I jeszcze jeden wątek dotyczący spraw zagranicznych, ściśle związany z Polską. Aktywność dyplomatyczna czy zagraniczna, nie wiem jak to nazwać, marszałka Senatu Tomasz Grodzki, spotkanie z ambasadorem Rosji. Dzisiaj wizyta w Brukseli, gdzie zamierza wytłumaczyć, jak jego zdaniem wygląda sytuacja przyjętych przez Sejm ustaw dotyczących reformowania sądów. Jak pan minister ocenia działalność tutaj na tym samym polu, jak rozumiem, czyli polityki zagranicznej? No nie jest to, moja ocena jest negatywna. Ten spór trwa, to też dotyczy tego spotkania znanego z ambasadorem Rosji. Chcę też doprecyzować tę kwestię. My wtedy, jeśli chodzi o tamto spotkanie, sugerowaliśmy spotkanie o charakterze kurtuazyjnym, natomiast właściwe spotkanie przez szefa Komisji Spraw Zagranicznych, to nie zostało wypowiedziane. Oczywiście marszałek Senatu może podejmować różne inicjatywy, nie musi pytać MSZ-u. Wczoraj czytam informację, że chciał się do mnie dodzwonić i skonsultować treść i wyjazd swój do Brukseli, ale ja bym wolał, jeżeli chciałby konsultować to przed podjęciem decyzji, a nie jak już się pakuje do wyjazdu, prawda? To samo chodzi o to spotkanie z ambasadorem. Innymi słowy, widzimy tutaj pewien problem. Rozmawiałem dzisiaj rano z ambasadorem Sadosiem, powiedziałem mu, że by uczestniczył w innym spotkaniu, nie towarzyszył marszałkowi Grodzkiemu, żeby nie nadawać pewnej legitymacji. Do rozmów z komisarzami są władze wykonawcze, a nie ustawodawcze, jakim jest Senat. Dlatego wydaje mi się, że dostrzegam tu pewien problem i narastający potencjalnie pewien konflikt, nie wchodzenie w nie swoje role. To samo dotyczy wystąpienia do Komisji Weneckiej. Myślę, że to jest kompetencja rządu, władz. Poprzednie wystąpienie to było wystąpienie ministra spraw zagranicznych. Przyglądamy się, jak ta sprawa wygląda z perspektywy prawnej, ale na pewno tych działań nie będziemy popierać. A czy w przypadku jakichś innych państw w Unii Europejskiej się tak zdarza, żeby, że tak powiem, przedstawiciel ważnego organu ustawodawczego prowadził inną politykę niż dane państwo? No nie zdarza się. Jeszcze o ile to 2 tygodnie temu czy 3 tygodnie temu, gdy rozmawialiśmy o tych sprawach rosyjskich, przyjmowania ambasadorów w kraju, to jeszcze było w jakichś normach. Natomiast teraz widzimy, że to jest wykraczanie poza kompetencje. No w innych państwach jednak te władze konsultują się odpowiednio wcześniej po to, żeby prezentować interes Polski. Ja nie jestem w stanie ustalić tego interesu polskiego z marszałkiem przez telefon przed taką ważną wizytą w Brukseli. On się będzie spotykał z komisarz Jurową. Ja się z nią spotykałem 2 razy. Ona miała wtedy inną rolę. Była do spraw reform sądowniczych komisarzem. Teraz zajmuje się praworządnością. Jeszcze się jako minister spraw zagranicznych nie spotkałem, ani żaden inny minister, a on już rozmawia z władzą ustawodawczą. Ja myślę, że... Wykonawczą w tym przypadku. Czyli mówię, pani komisarz tutaj z przedstawicielem władzy ustawodawczej się dowiaduje czegoś. Ja widzę pewien problem. Myślę, że ten problem może narastać, ale jest też pewna szansa pewnej refleksji po stronie marszałka. Ja też trochę to składam na karb braku pewnego doświadczenia w polityce zagranicznej i być może ta refleksja nastąpi. Natomiast chcę podkreślić raz jeszcze. Mamy poważne zastrzeżenia do tych działań na forum międzynarodowym. Czy refleksja nastąpi, czy nie nastąpi, to się okaże. Bardzo dziękuję. Moim gościem był minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż dwa składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, a Flofa. Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Krzysztof Zulewski. Polscy żołnierze nie ucierpieli w irańskich atakach rakietowych w Iraku. W nocy Iran ostrzelał dwie bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych. Nasi żołnierze są bezpieczni, zapewnił w Trójce minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Mamy kontakt z polskim dowództwem. W jednej z tych baz są polscy żołnierze. Wiemy na pewno, że oni nie ucierpieli w wyniku tego ataku. To dla nas jest najważniejsze. A zgodnie z decyzją naszych władz, polscy żołnierze zostają w Iraku. Wczoraj ze względów bezpieczeństwa NATO podjęło decyzję o przeniesieniu części personelu. Misja sojuszu liczy kilkuset żołnierzy, w tym około 100 Polaków. Na razie działania operacyjne zostały zawieszone. Prezydent Ukrainy składa kondolencje rodzinom ofiar katastrofy samolotu ukraińskich linii lotniczych, który rozbił się rano w pobliżu lotniska w Teheranie. Wołodymyr Zełenski poinformował, że ambasada sprawdza informacje o okolicznościach tragedii i ustala listę ofiar. Katastrofy Boeinga 737 nikt nie przeżył. Na pokładzie było 170 osób. Samolot leciał do Kijowa. 90 tysięcy złotych wyłudzone na wnuczka od 94-letniej kobiety udało się odzyskać policjantom CBŚP. Mieszkanka Warszawy przekazała oszczędności swojego życia osobie, którą poleciła przez telefon kobieta podająca się za jej córkę. Policjanci zatrzymali adresata paczki z pieniędzmi na gorącym uczynku. Okazał się nim 47-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Śledczy sprawdzają, czy nie ma innych ofiar oszustów. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Dziś mija termin składania wniosków w sprawie korzystania z małego ZUS-u dla przedsiębiorców, którzy do tej pory z niego nie korzystali, a mają uprawnienia. Ci, którzy z ulgi już skorzystali, nowych wniosków składać nie muszą. Uprawnienie do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne oprócz zdrowotnej dotyczy najmniejszych przedsiębiorców, których przychód nie przekracza 63 tysięcy złotych. Wiceminister rozwoju Marek Nieduszak przypomina jednocześnie, że od 1 lutego program ulgi zostanie rozszerzony. Po pierwsze, podwyższamy limit do kwoty 120 tysięcy złotych przychodu rocznie, a po drugie, składki będą proporcjonalne do dochodów, do ubiegłorocznych dochodów danego przedsiębiorcy. Czyli szacujemy, że uprawnionych podmiotów będzie mniej więcej 320 tysięcy. Czyli blisko dwa razy więcej niż obecnie. Firmy, które korzystają z małego ZUS-u, automatycznie przejdą na mały ZUS Plus, a nowe będą miały cały luty na to, aby zgłosić chęć korzystania z tej preferencji. W ubiegłym roku zarejestrowano w Polsce ponad 600 tysięcy nowych samochodów osobowych i lekkich dostawczych, a to oznacza, że padł rekord. Ponad 70% zakupów dokonują prywatne firmy i instytucje publiczne. Klienci indywidualni kupują przede wszystkim samochody używane, zauważa Dariusz Balcerzyk z Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. To liczba ponad miliona aut sprowadzonych z zagranicy, aut używanych. A więc jest to ponad dwukrotnie większa liczba niż w tym samym czasie kupionych nowych aut. Z analiz wynika, że w tym roku polski rynek motoryzacji czeka jednak wyhamowanie m.in. z powodu rosnących kosztów produkcji pojazdów. A już za niecałą godzinę zapraszam na informator ekonomiczny. Zapowiada się raczej pochmurny dzień, bo to zachmurzenie będzie duże. Na południu kraju większe przejaśnienia, na południowym wschodzie bez opadów, ale na pozostałym obszarze okresami opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, na północnym wschodzie także śniegu. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na południowym wschodzie, około 4 w centrum. Najcieplej będzie na zachodzie i nad morzem nawet 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, w Media Expert jest wielka wyprzedaż, więc nadszedł czas na prezenty dla nas. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, dysk SSD, grafika Radeon za jedyne 1222, telewizor Smart Samsung 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 1890 zł. Media Expert. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 9. Zaczynamy piosenkę dnia. What do I know? Bombay Bicycle Club. To nasza piosenka dnia, tak się prezentuje. Za 19,5 minuty 9, muzyczny rozkład jazdy za chwilę. I let it fall. Adel za 15:09. Muzyczny rozkład jazdy. Chciałem powiedzieć za 19:05. Nie, albo za 9:15, o tych porach zresztą... Nie, tego nie chciałem powiedzieć akurat. Zamierzam być gdzie indziej. Akurat. Jeśli pan pozwoli. A po 19 z kolei, czyli jakbyś na przykład chciał powiedzieć za 5:19, to już będą przy radioodbiornikach słuchacze zapewne specjalnego wydania programu alternatywnego. Bo dziś muzykę do audycji, i tego pewnie nie wiesz, a ja cię teraz oświecę. Oświeć. Uwaga, oświecam. Muzykę do audycji wybrali słuchacze, którzy wzięli udział w trwającym od grudnia, właściwie do grudnia, plebiscycie na najważniejszą piosenkę, najważniejszą płytę, i najważniejsze wydarzenie minionego roku. Dla wybranych będą odkładane na tę okazję przez cały rok też nagrody, więc warto dziś posłuchać. Nie wiem, czy reaktywacja i koncert zespołu Tool w Krakowie w ubiegłym roku to jest coś, co mieści się w pojęciu najważniejsze wydarzenie minionego roku w muzyce na pewno słuchaczy programu alternatywnego, ale ucieszyłbym się, gdyby tak było. No to taka, proszę pana, moja cegiełka. Taki mój głosik, o. Takie życzeniowe troszkę. Taki mój głos w plebiscycie, który już jest zamknięty. Ładne. Ja wiem, że ładne. Ładne. I długie, proszę pana. O. Nie trzeba wcale szybko i głośno. Można długo i spokojnie. Wolno. Tak jest. No dobrze, a w trasie po Stanach Zjednoczonych znajduje się Atom String Quartet, czyli zespół, który tworzą Mateusz Smaczyński, Krzysztof Lęczkowski, Dawid Lubowicz i Michał Zaborski. Pewnie pakują już instrumenty po pierwszym występie w Minneapolis. Tam... Musisz teraz popatrzeć, bo jest show za szybą. Patrzę. Redaktor Hirek przyniósł wszystkie płyty, jakie jest w stanie udźwignąć. Utrzymać w jednej ręce. W dwóch rączkach. Mhm, mhm. A w Minneapolis to jaka drużyna NBA jest, panie redaktorze? Koszykarska. No, bardzo dobrze. To było raczej pytanie do redaktora z płytami, ale dobrze, dobrze. No dobrze. Zajęty to... płytami Davida Bowiego. Być może tak. Natomiast w Minneapolis pewnie już, bo dochodzi godzina druga w nocy, trwa pakowanie instrumentów. Wieczorem panów czeka koncert w Madison w stanie Wisconsin. 10 stycznia w San Francisco, 12 w Phoenix, 14 w Baltimore i 16 dwukrotnie w Dizzy's Club w Nowym Jorku. I to jest początek obchodów 10 urodzin Atom String Quartetu i te przypadają dokładnie dziś, proszę pana. Tak to się złożyło. 8 stycznia 2010 roku zespół dał swój pierwszy koncert w klubie Lokal Użytkowy. Teraz jest druga część show? Drugi akt show. Aha. Teraz są płyty Elvisa. Rączka. Elvis ma dzisiaj urodziny. No to widzisz, to jakby koincydencja nastąpiła dat. Klubu Lokal Użytkowy już nie ma, zespół ma się za to znakomicie i czekamy na polską część obchodów. Byłby pan łaskaw nie stukać, bo to wszystko słychać na antenie. Ja sobie tuptam tylko. Czekaj, teraz uwaga. Chyba nie trafiłem. Nie, ale jazzmanem mogłeś być, bo oni to tak czasami się tak wydaje, że nie trafia. Nie, to się tak wydaje laikom, że nie trafiają, a to w zasadzie jest w punkt. Dobrze, bo przyjdą ci z dołu. To w takim razie za niecałe 2 tygodnie zacznie się europejska trasa koncertowa The Vendrell Harta. Zacznie się od koncertu w Polsce i to wcześniej niż początkowo planowano, bo koncert w warszawskim Palladium, który odbędzie się 22 stycznia, wyprzedał się na pniu. Ja bym ten pień kiedyś chciał zobaczyć. Na którym pniu one się wyprzedają? Proszę pana. Na szczęście udało się ściągnąć amerykańskiego barda o wenezuelskich korzeniach na dodatkowy występ dzień wcześniej, na ten koncert 21 stycznia, także w Palladium. Bilety jeszcze są, więc dziadek nie pójdzie, ale z babcią... Czemu nie? I wanna lick from cold and drink some wine. There's a place where all the pretty flowers grow. I will make from cold 'cause you're a lady. Thank you. right in and have a seat. Remove your shoes, enjoy some fruit. Did I mention have a seat? I'm real high-tech authority. That's right, I'm quite an ace. I'm cutting edge, I think you'll agree. Have you seen my carrying case? For my engineer, for my tape machine. Devendra Banhart, proszę pana. Bardzo dziękujemy. To był Muzyczny Rozkład Jazdy, Krystian Hanke. Bardzo dziękujemy, proszę pana. Z panem jutro. Te wszystkie płyty, które pokazywał państwu przez Radio Hirek, mają znaczenie, bo dziś taka będzie właśnie audycja do południa. W większości David Bowie, bo urodziny. Bo wie, że urodziny i poza tym także Elvis. A to ja jeszcze coś pokazuję tutaj. Ja nie wiem, wszystko będzie musiał grać na tych szybszych obrotach chyba, żeby to się zmieściło. Żeby to się zmieściło, bo dużo tych płyt. Ja nie widzę, panie redaktorze, nie widzę, bo już w moim wieku to... Elvis, dziękuję, Elu. Dioptrie szwankują. Elvis też urodziny, ale dzisiaj już graliśmy z redaktorem Filipem Jaślarem Elvisa, urodzinowa. Do usłyszenia, mówimy. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy poranek, za wspólnie spędzony czas. Oczywiście zapraszamy na jutro na 6:00. Polecamy państwu serwisy informacyjne, bo sporo się dzieje. No a na do usłyszenia David Bowie. Przepiękne nagranie także.